Хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Паводле адразу двух экспертных міжнародных арганізацый, Беларусь апынулася на найгоршых пазіцыях што да свабоды прэсы і ўзроўню цэнзуры. Так, новая справаздача Камітэту абароны журналістаў апісвае сітуацыю ў дзясятцы найгоршых краінаў як дыктатарскі кантроль над асвятленнем навін з дапамогай прапаганды, гвалту і найноўшых тэхналогій. Пра беларускую практыку гаворыць Роберт Магоні, намеснік дырэктара Камітэту абароны журналістаў. Улады Беларусі рабілі паратрусы рэдакцыі, канфісковалі абсталяванне, садзілі ў турму журналістаў і забаранялі журналістам выязджаць за мяжу. Рэшткі незалежнай прэсы працуюць у падполлі. Незалежныя вэб-сайты блакуюцца, і доступ да інтэрнэту патрабуе ідэнтыфікацыі. З дэталямі справаздачы Камітэту абароны журналістаў, якая прымеркаваная да сусветнага дня свабоды прэсы, што азначаецца 3 траўня, вас пазнаёміць Сергія Бламейка. Эрытрэя, Паўночная Карэя і Сырыя лідзіруюць у спісе і пацвярджаюць тым самым, што абмежаванні ў гэтых краінах на распаўсюджванне інфармацыі аказваюць прыкметны ўплыў на сусветную геапалітычную стабільнасць, гаворыцца ў справаздачы. Акрамя пералічаных вышэй, у дзясятку краін з найбольш жорсткай цэнзурай увайшлі Іран, Экватарыяльная Гвінея, Узбекістан, Бірма, Саудаўская Арабія, Куба і Беларусь. У імя стабільнасці і развіцця палітычныя рэжымы гэтых краін душаць незалежнае асвятленне падзеяў, узмацняюць прапаганду і выкарыстоўваюць тэхналогію для кантролю за грамадзянамі замест прадстаўлення ім законных правоў, гаворыць выканаўчы дырэктар Камітэту абароны журналістаў Джоэль Саймон. Журналістаў тут разглядаюць як пагрозу, ім часта даводзіцца дорага плаціць за свае рэпартажы, але паколькі развіццё інтэрнэту і гандлю прывяло да глабалізацыі інфармацыі, цэнзура, якая існуе ўнутры адной краіны, адбіваецца на ўсіх нас, сказаў Джоэль Саймон. Новы рэйтынг, які з'яўляецца абнаўленнем спісу 2006 году, быў складзены з улікам 15 асноўных паказнікаў, паводле якіх эксперты Камітэту абароны журналістаў праводзілі ацэнку. Сярод іх – блакаванне вэб-сайтаў, абмежаванне на запіс распаўсюджвання інфармацыі ў электронным выглядзе, адсутнасць прыватных ці незалежных сродкаў інфармацыі, абмежаванне на перамяшчэнне журналістаў, глушэнне замежных тэлерадыёпраграм і забарона на дзейнасць замежных карэспандэнтаў. Ва ўсіх краінах спісу прысутнічаюць прынамсі 10 з гэтых параметраў. Ну а паводле раней абнародаванага рэйтынгу арганізацыі Freedom House, Беларусь таксама фігуруе сярод краінаў, дзе стан свабоды СМІ найгоршы. Рэспубліка Беларусь апынулася на 193 месцы са 197 і застаецца ў ліку 5 найгоршых ворагаў свабоды прэсы. Рэдакцыя Радыё Свабода пацікавілася меркаваннямі экспертаў. Рэдактарка сайту «Хартыя-97» Наталля Радзіна за пераследу з боку ўладаў была вымушаная ўцячы з Беларусі і атрымала палітычны прытулак у Літве. Радзіна адзначае, што ацэнкі свабоды прэсы ў Беларусі ў дакладзе «Freedom House» даюць падставы для міжнароднага рэагавання на сітуацыю ў Беларусі і, ў прыватнасці, для ўвядзення санкцый. Ну, как журналист, который подвергался неоднократно репрессиям в Беларуси, который сегодня не может работать у себя на родине, то есть, конечно же, я разделяю такие оценки. И в этом нет ничего удивительного. Беларусь фактически уже 20 лет входит вот в такие списки врагов свободы слова, потому что у нас и убивают журналистов, и преследуют их по уголовным делам, проводят обыски в редакциях, фактически грабят их. Поэтому весь спектр вообще нарушений прав журналистов в Беларуси присутствует. С интернет-СМИ в Беларуси расправляются самым брутальным образом, потому что сегодня интернет остался фактически единственный доступный источник свободной информации, то, что мы не можем сегодня работать в Беларуси, тому подтверждение. Власти душат свободу слова вот уже 20 лет, и как только появляется какая-то возможность передавать белорусам информацию, надо, значит, заглушить ее. Диктатуры боятся любых свобод. Галоўны рэдактар часопіса «Беларуская думка» Вадзім Гігін называе Freedom House заангажаванай арганізацыі і не ставіцца сур'ёзна да яе высноваў. Безумоўна, парушэнні пэўныя правоў журналіста яны ёсць у Беларусі. І безумоўна, ёсць пэўныя праблемы з доступам да інфармацыі, і журналісты сутыкаюцца. Сказаць, што жыццё журналіста ў Беларусі ўвогуле без праблемы, мы не можам. Але казаць пра тое, што гэта нейкая спецыфічная праблема, якой няма ў іншых краінах, увогуле нельга. Нагадаю, што паводле свежых дакладаў Камітэту абароны журналістаў і Freedom House, Беларусь застаецца на найгоршых пазіцыях што да свабоды прэсы і ўзроўню цэнзуры. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Васіль Завадскі з Маладэчна. Хто ў Менску ці ў іншых гарадах Беларусі выйшаў на вуліцу, каб запатрабаваць вызвалення палітвязняў? Ды ніхто. Не выйшлі і не выйдуць. Не саспелі мы да палітычнай салідарнасці. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Адказы Валянціна Жданковы пачуеце крыху пазней у эфіры «Свабоды». Сёння палітвязня Сергея Каваленко этапавалі з рэспубліканскага псіхіятрычнага шпіталю ў навінках у менскі следчы ізалятар на вуліцы Валадарскага. Пра гэта паведаміла ягоная жонка Алена са спасылкай на доктара. Пра вынікі псіхіятрычнай экспертызы, якую Каваленко праходзіў у навінках, доктар не паведаміў. Жонка Сергея мяркуе, што мужа прызнаюць нармальным і неўзабаве могуць накіраваць для адбыцця пакарання ў адну з калёній. Паводле Алены Каваленкі, Сергей паабяцаў распачаць новую галадоўку, калі яго не вызваляць, а этапуюць у калёнію. Алена Каваленка нагадала, што за апошнія два месяцы для яе мужа гэта ўжо чацвёртае этапаванне. Наша корэспандэнтка Інна Студзінская сёння цікавілася лёсам былых палітвязняў і заўважае, што ўсё часцей ім выстаўляюць абвінавачанні па новых крымінальных справах. 2 траўня былому палітвязню Васілю Парфянкову, за якім месяц таму быў усталяваны прэвентыўны нагляд, першамайскі РУС вынес афіцыйнае абвінавачанне па чарговай крымінальнай справе за парушэнне рэжыму. Дзела заведзено. Сёння ўсё ўжо сшыта, сёння проста азнакамленне з дзелам і вынесенне афіцыйнага ўжо абвінення. Там ілі паўгода арэсту ілі год калоніі. Але гэта суд вырашае? Ну да, суд. Потом ўжо назначаюць суд, і суд будзе рассматриваць. Яшчэ адзін былы палітвязень, якому таксама быў прызначаны прэвентыўны нагляд, Уладзь Яроменак адбывае цяпер адміністрацыйны арышт тэрмінам 7 сутак на Акрэсціна. А Павел Вінаградаў, у якога ўжо 4 парушэння рэжыму, 2 дні таму выйшаў на свабоду. На абодвух заведзеныя новыя крымінальныя справы, ім пагражае пазбаўленне волі. Адзінкам з былых палітвязняў удалося ўладкавацца на працу на радзіме. Пагода таму пасля адседкі Сергея Казакова звольнілі з прадпрыемства «Садавіна імпарт», і юнак доўга не мог знайсці працу. Работаю светотехником, наверное, не буду называть где, потому что мне уже, честно говоря, с этими постоянными потерями работы даже как-то не хочется светиться. Там, правда, зарплата $90, но это хоть работа, и это радует. Продолжаю музыкой заниматься. Милиция по-прежнему напрягает, приходят перед каждыми крупными мероприятиями по утру, по 2-3 человека. Часто звонит участковый и зовет на беседу на 5 минут зайти. Знайшоў працу и Олег Гнетчык, але таксама не кажа, дзе. Иногда приходят, вызывают. А на работе ніякага ціску? Не, на работе все нормально. В принципе, ніхто не знає, сам я распространяюсь. Але далёка не ўсім шанцуе уладкавацца ў Беларусі. Некаторыя з'ехалі ў Расію, ва Украіну, Польшчу. За мяжой Владзімір Лобан, Алег Федаркевіч, Яўген Сакрэт. Праўда, не ўсе жадаюць распавядаць, дзе і як уладкаваліся. Яўген Сакрэт не хавае, дзе ён. Живу у Польшчы. Мне трэба было з'ехаць, я з'ехаў. А працуеце дзе і як? Я знайшоў аднаго гаспадара, які праводзіў агратурыстыку, і я з'яўляюся яго дапаможнікам. У Польшчы, у Лодзі, на падрыхтоўчым аддзяленні эканамічнага універсітэту па праграме Каліноўскага вучацца Фёдар Мірзаянаў і Ілля Васілевіч. Маці Іллі спадарыня Тамара распавяла. Они изучають язык пока. У них там не только язык, они там і терміны, і математика, географія, історія, все, я так понимаю, изучають. А які перспективы? Вивчать язык і потом будуть учиться дальше. Говорив, що неплохо, що було собрання где-то 60 каліновців, только к 4 нет вопросов, 2 из них это мы. Ему языки легко даются. Федя, я думаю, думаю, тоже. Гісторык-архівіст Дмітрий Дрозд пасля вызвалення падрыхтаваў і выдаў другое выданне сваёй навуковай працы. Моя книжка называется «Землевладельцы Минской губернии 1860-1900 годов». Очень хорошо продается, люди покупают, все благодарят. Из Австралии, из Германии, из Израиля, послал в Канаду. То есть так очень нужно оказалось браться, и как автор очень приятно. И сейчас уже начал над вторым томом работы потихоньку. Сказал нашей корреспонденты Дмитрий Дрозд. Праваабарончы цэнтр «Вясна» сёння прэзентаваў два выданні: фотаальбом пра вязняў плошчы «За права на выбар» і зборнік інтэрв'ю з актывістамі арганізацыі «Наша вясна». На прэзентацыю прыйшлі былыя вязні плошчы і сваякі тых, хто цяпер знаходзіцца за кратамі паводле палітычна матываваных прысудаў. Рэпартаж Валера Каліноўскага. Фотоальбом «За право на выбор», присвеченный 49 особам, которые были арештованы после подей 19 снежня 2010 года в Менску. Они были засуджены альбо эмигрировали из Беларуси. Продмову до этого сборника собирался написать старшиня правоборонного центра «Вясна» Олесь Беляцкий, але летось он сам стал политвязнем. Продмову написал историк и политолог Алексей Король. Я мачту уверен, что историки будущее эту дату хутчэй за ўсё аднясуць да даты, якая азначае пачатак апошняй фазы таго рэжыма, які ўсталяваўся ў Беларусі ад 94-го года. Алексей Кароль выказаў перакананне, што плошча не выпадковасць, не эпізод, а з'ява ў агульнабеларускім вызваленчым руху. Такой жа думкі жонка вязня плошчы экс-кандыдата на выбарах прэзідэнта Міколы Статкевіча Марына Адамовіч. Гэта не было дарэмна. Гэтая падзея, нягледзячы на яе жорсткі, ну такі жахлівы, брутальны характар, яна набліжае, сапраўды, я веру, рэальна набліжае канец таго рэжыму, які ў нашай краіне сёння пануе. Думаю, што кожны з нас, успамінаючы сёння вось той праход ад Кастрычніцкай плошчы да плошчы Незалежнасці, вольна ці невольна усміхнецца, бо сапраўды толькі 2 месяцы, больш-менш, параўнальна вольнай электаральнай кампаніі дазволіў разняволіцца людзям, дазволіў разумець, што страх пераадольны, што нас вельмі шмат. Палітвязні змагаюцца за дабро і святло, за будучыню Беларусі, заявіла Марына Адамовіч. Былы вязень плошчы Олег Федаркевіч падзякаваў усім за салідарнасць. Все хорошо, что хорошо заканчивается. Желательно, конечно, еще, чтобы в ближайшее время и для людей, которые еще там сидят, быстрее бы это закончилось. Потому что если вначале сидишь, это морально убивает, то потом это недостаток, убивает уже недостаток витаминов, просто сидя в тюрьме. Наместник старшини правоборонча центра «Вясна» Валентин Стефанович выказал переконание, что подеи площади 2010 года протягиваются и теперь. И ягоная оценка тих подеев не изменилась. Правоборонцы по-ранейшему лишат, что никаких массовых беспорядков у той день не было, что все суды за площу являются политично мотивованными. Конечно, мы потребуем вызволения всех политвязней безумовного и без всяких прошений помилований, тем больше для нас непримальный тиск на вязней с метой выбивания этих самых прошений. Але я сказал бы, что навод вызволения политвязней в принципе не изменяя, на жаль, внутриполитичную ситуацию в нашей стране. И так само, на жаль, я подзначу, что питание вызволения политвязней хутчэй за все залежит от внешнеполитичных факторов, чем от внутриполитичных в нашей стране. Сказал Валентин Стефанович на сегодняшней презентации двух выданий, присвеченных подеям на площади. З вами Радио Свобода, основные темы дня. Политвязня Сергея Коваленко сегодня этаповали из новинок у тюрьму на Володарского. Былому политвязню Василю Парфянкову выставили новое криминальное обвинувачение. Поводле штогадовой справаздачи Комитету обороны журналистов Беларусь вошла у десятку краин с найгоршей цензурой. Ва Уручы працягвалі высякаць сквер пад пляцоўкі дамоў для міліцыі спецназу. Паводле мясцовых жыхароў, сёння рабілі гэта самі спецназаўцы. З 1 мая беларускія пенсіянеры атрымалі чарговую прыбаўку. Сярэднестатыстычная пенсія набліжаецца да 1,5 мільёна рублёў. Чэргі легкавых аўтамабіляў на межах Беларусі з еўразвязам змяншаюцца. Літоўскія мытнікі абяцаюць, што ад сёння і грузавыя аўтамабілі не будуць стаяць у чарзе больш за 4 гадзіны. Першамайскае свята сотні тысяч беларусаў правялі традыцыйна на ўласных градах. Гаспадары прысядзібных участкаў і лецішчаў спадзяюцца атрымаць дадатковыя харчы са сваіх сотак. Аднак ізноў павялічыліся цэны насення, угнаенняў, апрацоўкі глебы. Ці выгадна эканамічна вырошчваць гародніну і садавіну саматужным дзедаўскім спосабам на невялікіх участках? Пра гэта сёння ў рэгіянальным аглядзе свабоды. Першы рэпартаж з Магілёўшчыны на тэму «Без бульбы не выжыць». Магілёўшчына. Сёлета бульбяная пасяўная на Магілёўшчыне пачалася як ніколі рана. Некалькі дзён стаіць спёка, людзі выйшлі на грады. Пад бульбу на лецішчах адводзіцца найбольш месца, хоць дачнікі прызнаюць, што выхада ад яе сумнеўная. Сеяць, на кожны кусочак чапляюць. Что ж есть, надо хоть бульба. Я ее ручную и ходу все. Я отдала 60 тысяч за 2 сотки. Сотка 20 тысяч у нас сеяли конь. Все дорого. Кажем, могилевская дачница Софья. Жыхар Крычева Владимир бульбы еще не садил, только избирается. Экономичными подликами на кунт выгоды от бульбяного уроджаю он не займается принципово. Выгодно или не выгодно, в других хлеб он повинен быть посажен. Без его тяжко выживать. Ну, я сомневаюсь, что в дюже таки выгодна была. У Мсціславі таксама сеюцца. Некаторыя жыхары райцэнтру наракаюць, што не могуць дамагчыся ад мясцовых арганізацыяў трактароў на свае ўчасткі, таму вымушаны чакаць. Хацела перапахаць трактарам. Яны мяне з адной арганізацыі з другую пасылаюць ўжо 2 гады. А аб'яўленне ёсць, а як да дзела, так і нема. Да і вельмі дорага. А коней ўжо нема. Маглі б ўжо як то арганізаваць, што былі коні. Каго прабатвалі? Ну, за определенную, конечно, плату. Скардзіцца мсціслаўская пенсіянерка Марыя. У районным жылкамхазе пацікавіўся, ці дапамагаюць камунальнікі жыхарам у апрацоўцы прысядзібных дзялянак. Там адказалі, што так, расцэнкі такія. Заплаці за працу на поле і за перагон трактара да поля. Сціплыя 10 сотак абыдуцца прыкладна ў сотню тысяч рублёў. Але жылкамхасаўскіх трактароў цяпер няма. Яны на калгасных палях. Былы дырэктар саўгасу Дрыбінскі Мікалай Юркоў бульбу пасадзіў. У яго даволі вялікая гаспадарка. Што да людзей, якія высаджваюць бульбу на лецішчах, то спадар Юркоў зазначае. Канешна, бульбу невыгадна вырашчваць, але ж калі вольны час, гэтага не лечіш, то для сябе інакш нічого не будзе, а так от што-небудзь ёсць. Калі праца зноўная не корміць чалавека, тады чалавек гэтай працай займаецца. Горе людское. На Гомельшчыне разам з веснавым цяплом запоўніліся людзьмі прысядзібныя ўчасткі і лецішчы. Перадае Ігар Карней. І вяскоўцы, і гараджане масава сеюць гародніну ды садзяць бульбу. Без кавалка зямлі выжыць цяжка. Гаворыць 78-гадовы жыхар вёскі Залаты Рог Веткаўскага раёну спадар Пётр. Все агулам кідаем, капаем, пашам. Усё ж не купіш, кусаюцца на базары. А гэта ж помощь большая. Свой бурак, свая бульба. Мы пшаніцу сеем, зернавыя, кроме проса, грэчкі. Усё сеем. 50% на сотках зарплата ідзе. Вясковы гаспадар кажа, каб апраўляць соткі, адмыслова набыў каня, бо на мясцовым конезаводзе яго не допроситься. Свой конь. Пошел на пенсию, купил коня. А потому что у конзаводе у нас не возьмешь коня. То рысаки, то кататься. Так я купил себе конькой помаленьку. Собе, соседям помогаем. Жонка Петра, спадарыня Марыя, лічыць, что без своего городу на теперешнюю вязковую пенсию выжить тяжко. Руками у земельца не поворочаешь, не потрудишься, ничего не получается. У меня пенсия маленькая, 800 тысяч. Я не смогу прожить на свою пенсію ў дзярэўні. Вясковец Александр бядуе, што соткі пасадзіў сёлета без гною. Каб набыць прышэп гною на тым жа конезаводзе, трэба каля 2 мільёнаў рублёў. В этом году без навоза. Взяў мапед, то несчастны, ў рассрочку. От плачу за рассрочку па 602 тысячы, поэтому навоза не купілі. А 1,2 мільёна за навоз пакупаем на конзаводзе. І он навоз там 1,2 мільёна стоіць да прывозка. І пагрузіць жа сам не пагрузіш. За ўсё надо платіць. Жыць такая, што ўсё надо плаціць. Некаторыя вяскоўцы, як прыкладам Фёдар Таранаў, прыдбалі сабе мотаблёкі. Імі і абрабляюць соткі. Выходзіць танней, чым наняць трактар у сельгаспрадпрыемстве. Паблізу вёскі Пакалюбічы Гомельскага району працуюць на зямлі гарадскія пенсіянеры, былыя рабочыя заводу імя Кірава. Говорить спадарня Надія. Пенсии маленькие. Ну что, ну 1 000 000 100 будет, 150 кого как. Ну за эти деньги можно прожить, тяжело. Одни пенсионеры работают, уже молодых нету никого. Все пенсионеры, 60-70, под 80 ее. По силе, в кого 10, в кого 5 сотки. Вы за 1 000 000 проживете? Недавно пошла поголоска, что Гомельский райвыканкам хочет забрать землю. Городские пенсионеры боятся, что коли участки заберут, то им просто не выжить на свои пенсии. Ну а зараз апытанне свабоды, якую адзнаку вы паставілі ўладзе за цяперашнюю эканамічную палітыку? З такім пытаннем наш карэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў. Двойку. Вы в магазин ходили? А цены какие? А зарплата какая? Ага. А пенсия какая? Два. Такие цены зараз, что лепш туды в магазин зусім не заходить. Дитячая вопратка, тоже одень, обутки, яны стоят, бывало, за кошт дороже, чем для дорослых. Да. В ближайшие выходные мы купили 95 тысяч. Одна маечка на дитяти. Единицу, не больше. По крайней мере, по сравнению с Украиной, то намного лучше жить, чем здесь, чем на Украине. Вот и все. По крайней мере, здесь порядка больше. Спокойно можно по улице так вечером пройти, ночью, то есть в любое время. Там бесполезно где-то ночью выйти, то есть или по голове получишь, или этот день. Могло быть хуже. Лепше? Может, но и могло бы. Если бы это было как-то предвидение какое-то этой ситуации, говорится. Нет, двойку я не поставлю. Двойку я не поставлю. А что? Померковно. Три. Три поставлю. Твердую тройку я поставлю. Потому что на колени мы еще не упали. Наверх мы еще не это далеко, это самое говорится. Да, троечка может быть. Конечно, зарплата могла быть и побольше. В зависимости от таких вот центок сейчас в магазине, то да. Можно было бы, чтобы платили побольше денег. Потому что, тем более, как у меня маленький ребенок, молодая семья, ну, могло бы быть и лучше. Три с плюсом, так скажем. И не так, и не так. Стабильно. Стабильность, это значит, у отзнаки на пятерку. А потому что у нас имеем стабильную зарплату, имеем стабильность в работе, имеем стабильность в поддержке рождения детей. Так как пенсионерки, и так как мне добавляют деньги, то это хорошо. А вот так как получается, что сейчас цены растут вместе с моей пенсией и быстрее растут, да. Да я даже не знаю, как это получается. Ну вот как? Троечку можно поставить. Ну а что делать? Может быть, и кто-то в этом виноват, а может, и никто не виноват. Гарадзенцы давали оценки экономичной политицы ураду. Адресу для своей першамайской вандровки выбрал не выпадково. Поселок Высокое, место историчное. 83 года тому тут отбылся первый съезд КПЗБ, про який дагэтуль вядома минимум информации. Напередодні активисты партии «Справедливый свет» былой ПКБ знайшли валун неподалек от развалу старожитной церквы, где побач у гумне проходил подпольный съезд, и на який маюць намер причапить памятную шильду. Сюды приехали былые ды сённяшні секретары Николай Корниенко ды Николай Дзямі, правоборонца Николай Петрушенко и наместник старшини молодежной организации «ЗВЯЗ» Игорь Казмярчук. Мое подорожье в поселок Высокое, Аршанщина. Подорожные нотатки Виталя Сямашки вы почуете позднее у вечеровом эфире «Свободы». У Менскім мікрараёне Уручча 2 траўня зноў працягвалася высечка скверу, супраць чаго выступаюць мясцовыя жыхары. Яны цвердзяць, што з сякерамі на высечку дрэваў выйшлі спецназаўцы. Пляцоўку вызваляюць, каб збудаваць 2 дамы для супрацоўнікаў палку міліцыі спецпрызначэння. Жыхарка Уручча Валянціна Малюціна расказала нашаму карэспандэнту. Нам учора стало вядома, што будуць зносіць і высякаць дрэвы. Сёння нашы людзі пільнавалі уже. А 6 гадзіне сабраліся. У 6.25 прыбылі на кшталт зеленстроюцы. Мы патрабавалі, каб яны представіліся, яны адмовілі. Тады падышоў автобус і прывезлі па выгляду гэта амапаўцы з лапатамі, сякерай. І пачалі выкарчоўваць. Зараз гэты вугал як пустынь выглядае. Усё падрад жывое. А што немагчыма неяк пратэставаць і спыніць? вось гэта ўсё ж. Ну, калі б у нас былі кулямёты, тады б можна было. А так як? Яны ж ідуць на топам такім 20 амапаўцаў, яны здаровыя, з лапатамі. Мы ж не можам на іх кінуцца. Там стаіць міліцыянт і пагражае, калі будзеце перашкаджаць, дык мы вас арыштуем. Наш раён вельмі шчыльна ўжо забудаваны. І ёжа некія нарматывы, і нельга ўсё время піхаць. Нам патрэбны зялёныя некія вугалкі, дзе адпачыць. Тут атрымліваецца некую рэзервацыю гатуюць. Тут як бельму на глазу рыхтуюць 19-паверховы. Толькі таму, што некім там супрацоўнікам райвыканкама захацелася жыць. Потым хто сёння прыбылі там амапаўцы на вугал Русіянова Шугаева і нішылі ўсе дрэвы, усю зеляніну. Гэта кажа тым, што дамы амапаўцы рыхтуюць пад сабе. Актывіста еўрапейскай перспектывы Дзяніса Кобрусева, які для інтэрнэт-сайту рабіў фотаздымкі таго, як высякаюць сквер, затрымалі супрацоўнікі міліцыі і даставілі ў пастарунак. Кобрусеў кажа, што хацеў зафіксаваць факт вандалізму. Калі я ўжо зрабіў ладна десятак фото, намаляваўся афіцэр міліцыі, якому падалося, што я на сваім фотаздымачы захапіў яго. Я паказаў яму фото, паказаў, што яго ў гэтым фото няма. Ён вырашыў, што гэтага недастаткова. Меня суправадзілі ў міліцэйскі бусік і адвезлі ў гарадскі аддзел Першамайскага РУСа. Там перакралі мае звесткі і склалі пратакол на пытанні сведкі, што рабіў я там, якім чынам я здымаў і гэтак далі. Пасля гэтага, пратрымаўшы больш за гадзіну, адпусцілі. Дзяніса Кобрусева прымусілі здымкі сцёрці. Я дадам таксама, што жыхары Уручы звярнуліся ў адміністрацыю прэзідэнта, куды даслалі дакументы пра незаконнае будаўніцтва на скрыжаваннях вуліц Шугаева і Русіянова. З вамі Радыё Свабода і зараз некалькі апошніх званкоў. Калісьці нас зганялі на першамайскія дэманстрацыі, а ў начале 90-х усе ўздыхнулі свабодна. Рабі, як дусах хочуць. Ідзі, святкуй, а не наградкі. А вось сёння адбываецца нешта незразумелае. З вялікім задавальненнем я падняла бы свой бела-чырвона-белы сцяг у першамайскай калоніі. Але лукашэнкавы страх не дае такой магчымасці. Успомніце, як тады называўся гэты дзень. Дзень міжнароднай салідарнасці працоўных. Салідарнасці. Гэтае слова цяпер пад запрэтам. Ніхто не памятае, што калісьці ў гэты дзень расстралялі чыкагскіх працоўных, якія выйшлі на вуліцы з пратэстам. А сёння ў нас проста бязлікі дзень працы. Слухаю, як мне падаецца, тактыка наконт выбараў у апазіцыі занадта мудрагеліста. Асноўная частка насельніцтва прагаласуе як заўсёды. Астатнія будуць у разгубленасці і раздражэнні. Як вынік, чарговае паражэнне апазіцыі. На жаль, сёння ў апазіцыі галоўны вораг яны самі, іх уласныя амбіцыі. Званкі на свабоду. Ваши водгукі на падзеі. Адказы на ваши пытанні. На вашым радыё. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. З вами Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Палітвязня Сергея Каваленко сёння этапавалі з навінак у турму на Валадарскага. Былому палітвязню Васілю Парфянкову выставілі новае крымінальнае абвінавачэнне. Паводле штогадовай справаздачы Камітэту абароны журналістаў, Беларусь увайшла ў дзясятку краін з найгоршай цэнзурай. Ва Уручы працягвалі высякаць сквер пад пляцоўкі дамоў для міліцыі спецназу. Паводле мясцовых жыхароў сёння рабілі гэта самі спецназаўцы. З 1 мая беларускія пенсіянеры атрымалі чарговую прыбаўку. Сярэднестатыстычная пенсія набліжаецца да 1,5 мільёна рублёў. Чэргі легкавых аўтамабіляў на межах Беларусі з еўразвязам змяншаюцца. Літоўскія мытнікі абяцаюць, што ад сёння і грузавыя аўтамабілі не будуць стаяць у чарзе больш за 4 гадзіны.